Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Değerli müzikseverler, yeni yılda bir yeni Devinim programına da birlikte olmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Ben Fatih Güçlü, hepiniz Devinim'e hoş geldiniz diyorum. the boy you always wanted to be. Turn around. Every now and then I know you'll always be the only boy who wanted me the way that I am. Turn around. Every now and then I know there's no one in the universe as magical and wonderful as you. Turn around. Every now and then I know there's nothing any better. There's nothing that I just wouldn't do. Turn around. Every now and then. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza 1980'li yılların sevilen bayan vokallerinden Bonnie Tyler'la başladık. Total Eclipse of the Heart isimli parçasını Extended Remix versiyonuyla dinledik. Ve şimdi de programımızda ülkemizdeki New Age müzik türünün önemli temsilcilerinden birisi var. Ayrıca kendisi önemli bir iş adamı olan Şükrü Demirayak'tan dinleyeceğiz. Escape From the Earth, Dünyadan Kaçış ismini taşıyan bu parça sanatçının Aralık 2013 ayında piyasaya sürülen To Be or Not To Be isimli son derece başarılı bulduğum albümünden alınma bir parça ve Şükrü Demirayak sizlerle. kültürünün ülkemizdeki bir temsilcisinden aynı türün efsanevi bir ismine geçtik değerli müşteriler. Jean-Michel Jarre'dan dinledik. Oxygen 13. Ve sırada bir başka ünlü efsanesim var. Amerikalı sevilen siyahi sanatçı Stevie Wonder'dan dinleyeceğiz. Meşhur parçası Master Blaster'ın Extended Remix versiyonu sizlerle birlikte olacak. Worries Sırada ünlü İngiliz sanatçı ve besteci Andrew Lloyd Webber'ın sevilen bir parçasının dans düzenlemesi var. Manage grubundan dinleyeceğiz. Memory, memory, memory, memory, memory. Midnight. Fransa ve Belçika kökenli sevilen sanatçı Victor Laszlo'nun 1987 yılına ait bir çalışmasını dinledik değerli müşteriler. Take Me, parçanın Side Stick Mix olarak tabir olunan özel bir versiyonu Devinim'e konuk oldu. Ve şimdi de hem sesiyle hem de fiziğiyle 1980'li yıllarda sevilen bir sanatçı sırayı alacak. Tiffany'den dinliyoruz. I Think We're Alone Now, Extended Version. And then you disco ve synth pop türünün sevilen örneklerinden birisini Gemini grubundan dinledik değerli müşteriler. Magdalena. Ve şimdi de sırada New Wave türüne ait önemli bir çalışma var. Ünlü Alman grup Camouflage'dan dinleyeceğiz. Love is a Shield 12 inch. Oh. albümseverler, böylece yeni yılın ilk programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını 1980'li yılların sevilen İngiliz gruplarından The Commoners seslendirdi. Don't Leave Me This Way. Bu parçanın Sanctifying Mega Mix olarak tarz olunan özel bir versiyonunu dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeni bir Devin'in programına daha birlikte olabilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşçakalın.